Перамога. Натоўп мяцежнікаў адрыну, разбіты ўшчэнт, і на слупы ад слаўнай капае да Рыму распнуты дзёрзкія рабы. Аточваюць акравак неба, крывавых воблакаў брыжы. О, як нясцерпна, як ганебна канаць распнутым на крыжы. На бруку крокі, крокі, крокі, у тахтам бразгаюць мячы. Спартак, як сумны птах, шырока раскінуў рукі і маўчыць. І бачыць гордая эліта, што зведала трывогі смак, не стогне на крыжы прыбіты закляты вораг іх Спартак, не стогне і край шчаслівы бачыць, дзе ўсе сябры сярод сяброў, а па слупе пясок гарачы струменчыкам сцякае кроў. Ідуць маўклівыя кагорты, гусцее мрок, цямнее крыж, і глуха б'е па твары мёртвым рабом шпурнуты з цемры глыш.